बड़े बाप की बेटी हूँ मैं, मुंबई से आई हूँ, तू क्या बताएगा, मैं बेबी हाई फाई हूँ। बड़े बाप की बेटी हूँ मैं, मुंबई से आई हूँ, तू क्या बताएगा, मैं बेबी हाई फाई हूँ। आरा के आवारा ही चैलेंज तोहके देता ना, तोहरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना, तोहरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना। सीने से सटाना, गले से लगाना, इतना भी इज़ नहीं गर्लफ्रेंड बनाना, जब से चढ़ हलवा जवानी धधा हाथ बाड़ू हो, अब भी कर लेके तू कटीला, अगर हाथ बाड़ू हो, उड़े के बारानी सुना उड़ ला तुझे तना, तोरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना, तोरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना। जा रे जा दीवाने, तू डालना ऐसे दाने, तुझको भी जुबा दूंगी वरना मैं पुलिस थाने, एक बेर डेट देखे देखा रानी से तोहरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना, तोहरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना, तोहरा के हम पटौनी ना, तो एक बाप के बेटा ना।